تبلیغ کولی والین الحساب او پمونگوان حساب دے اولم یرو آیاد گورینا انانا تل اردوا دا چی بیشکرات للکو مونگدیز مکتا ننقصها من اطرافها نمگڑ تیارا ولو کمیرا ولو پدی کی دا اطراف دینا پا سبب دا مرگ دو لماو منظور احمد چنوٹی رحم اللہ لاؤس اس وفات شو دا قادیانیت پا مقابلہ کی دا فولاد دا دیوار انتکارے وگوڑے یولوی خدمت تی اللہ واؤس پدی طول لوی لیو مدارسو بگرزی دو او غص خاص رضی ویغی کی دا قادیانیت دا رد ترتیب سرباغ و طالبان اللہ تربیت ورکول او دادم ملا غلام اللہ حان رحمه اللہ شاگرد ناغو اخفل واقعہ ذکر کولا چی شیخ وفات شو وی زراول پینڈائی ترادم وی او کوچوان سرسورم پی جندم اینا چگن دا عالم دی وی ما تا وی یرا شیخ وفات شوی وی دا طول شہر دا سی یتیم یتیم خکاری وی گئی خبر با نو دو علماؤں پا مرگ غالا کٹول سشی بربادشی اللہ وی آیات کی او مانا دغوا اولم یرو آیادی گورینا انا نعتل اروا داچ راتلل کو مگدیز مکتا ننقصها من اطرافها نمگڑ تیارا ولو کمیرا ولو پدی کدا اطراف ددینا واللہ یحکم واللہ فیسلکوی لا معقب لحکمه نشت دے سوک بدل ان کے فیصل داغ لرا وہو سریع الحساب او دا اللہ دیر زر حساب کا ان کے دے صلی اللہ تعالیٰ فرمائی وقد مکر الذین من قبلہم او بیشک مکر کڑو حق کسانو من قبلهم چی ددوین مکر دی آیات مبارکہ کم نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت تسلی ورکی چی سمر مخکینی کافران تیر شوی دی نو دغیتو لو کافرو دا انبیاء علیہ السلام تا مقابلہ کم مکر کڑو او رب العالمین دا غی دا مکر مقابلہ کی دغی کافر تا سزا ورکڑی وا وقد مکر اللذین آبیشک مکر کڑی و حق کسانو او مکر وی دا بند کبن دا تشیف امدی بیا بی رسو سمکے او بند دیگا تشیف امدی بس بند نگه تشریف امجی یارس درس نہ پزی وقد مکر الذین او بیشک مکر کڑو ها کسانو من قبلهم چی ددوین مخ کیو فللله المکر جميعا نخاس الله لرا سزا د مکر د ټولا یعنی کافرانو دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام مقابلہ کی مکر کڑو او اللہ دا غی سزا ور کڑو دا مکر معنی در تمخ کی تیرا دا ویچاتا دا چابارک کس بندوبس کول پا خفیہ طریقے سرا او دا مکر دو قسم وی یو ناکار مکر وی دا کافر اکار وی او بل مکر صحیح مکر وی چاغا اللہ رب العزت دخپل انبیاء علیہم السلام دا مدد دا پار اختیاری اللہ دخپل انبیاء علیہم السلام دا مدد دا پار اختیاری لکوی و مکرو و مکر اللہ کافرانو دا انبیاء علیہم السلام دا تکلیف بارک مکر کرے و مکر اللہ او اللہ بندوبست داغی دخلاصی کرو او دا چې سمر کافر راغلی نټولو د انبیاء علیه السلام بارکی لوی لوی مکرو نکړي لکه دې پسې صورت کې وګورئ سوره ابراهیم کې چې کله دا دیار لسمه پارا ختمیږي نایات شپک سلویختم وګورئ فرمائی وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال وقد مکروا مکرهم او بیشک مکر کړو دغی کافرو مکرهم مکر ددوی دا انبیاء علیہم السلام د تکلیف د پاره خفیا او پټ پټ ان الله مکرهم او د الله سره وسزا د مکر دا غوی و ان کان مکرهم اگر کو مکر دا غوی لتزول منه الجبال جزائل کی دل با دا غی د وجن غرنا دور الویلی مکرونو چکر چلی دی او غر بارا کی دغا مکر شوی نواب زائل کڑی وی واللہ ور تخفل پیغمبران مضبوط کڑیو وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ یو مانا آیات کی داوا اگر چو مکر داغوی چی زائل کی دل بداغی دا وجن غرونا او یو مانا دام وچ جبال دیده کرام بیا علیہ السلام د مضبوط والی تشبیه د غرونو سرور کا او دا و ان کان کی ان نافیه ده و ان کان مکرهم مونو مکر ددوی لتزول منه الجبال جزائل شوه دی داغی د وجن غرونا چه پیغمبرانو اغه داس پخپل مقصد بانی استقامت و مضبوط والی سرولارو و دلتم فرمائی حبیب پریشانکی گما وقد مکر الذین من قبلهم او دادی مسلمانانو لموئی چت دی ایمان او دی اسلام داوی کے نویاد ساتا میشبستا بارکی خلق آغد دین دشمنان مکر کئی وقد مکر الذین من قبلهم او بیشک مکر کړو هغه کسانو چې د دوینه مخ کیو فللله المکر جميعا نو خاص الله لرا مکر د ټول یعنی دا د الله په اختیار کې دی یعلم د الله پویږي ما پاغ سبانی تکسب کل نفس چې کایه هر یو نفس چې سکی که خیر اعمال کئی که ده شر اعمال کئی اللہ پا غیبان عالم نے نو چکل اللہ پا ہر سا عالم نے نو دا انبیاء علیہم السلام او دا حق مقابلہ کی دا کافر و مکرم دا اللہ نپٹنے دے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ او زرده چی پوہ وشی کافر زرده چی دی تب پتو لگی لمن عقب الدار چی سوگ دی چی شیبدائی دا پارا اخیری انجام دا کور دا آخیرت دا خیر او دا شر دا آخیرت اغا اخیری انجام دا خیر او دا شر بدا چاشی مانا دا لمن عقب الدار اے لمن السواب والعقاب فی الدار الاخرات او د دنیا و خیرت دوارو سر لگی امام قرطبی وی لمن عقبت دار اے عاقبت دار دنیا ثوابا و عقابا زرد چی کافر بپوحشی چی سوک دی چی شبائی دپارا عقبت دار اخا اغاخیری انجام دکور د دنیا چال بد ثواب انجام شی او چال دا عذاب انجام بشی یا لمن عقبت دار چی سوک دے چی شبائی دا پار آخیری انجام دا کور دا خیرت چالب آخیرت دا ثواب او دا اجرونو د بدلو انجام شي او چا د پاره بد عقاب او د عذاب انجام شي. ويقول الذين وايها كسان كفروا چ کافری لست مرسلا نیت را لګلې شوی. مشرکان نبی علیہ السلام ته وی لست بنبی ولا رسول وانما انت العیاذ بالله متقول بتنه د الله پیغمبر او ند الله رسولی بلکې سید ځان نال عیاذ بالله د دروغ داوی کې ندا غید غقول حکایت الله ذکر کئ. ويقول الذين وایها کسان کفروا چ کافری لست مرسلا نیت را لگل شوی تا دا اللہ پیغمبر نے او تا اللہ را لگل نے. قل ورتو فرمایا کفا باللہ کافی اللہ شہیدم بینی گوا پا منزما کی و بینکم او پا منستاسو کی. اللہ کافی گوا رے چی زد اللہ دا طرف ناتاسو تا پیغمبر کافی دے اللہ پا من زما استاسو کی گوا پس وداقت زما او دارنگی پا کذب و درو جنوال استاسو کافرو. اللہ کافی گوا دے زما پا صداقت دا اللہ حبیب فرمائی او استاسو پا درو جنوال یہ کافرو. قل کفا باللہ او فرمایا کافی نے اللہ شہیدم بینی و بینکم گوا پمن زما و بینکم او پمن ستاسو کی. ومن او حاغسو گوا دے عندہو علم الكتاب چدا غسر دے علم دے کتاب. دین یو دا مقصد جنین مراد جبریل امین علیہ السلام دے یو قول داو. ومن او حغسو گوا دے عندہو علم الكتاب چدا غسر علم د کتاب دے مراد تی جبریل علیہ السلام دے. یا ومن او حغسو گوا دی عندہو چدا غسر علم د کتاب دے یعنی د یهودو نسواراو پا علماو کی چکم حق پرس علما دی ناغی د دی خبری گواہی کئی چی زد اللہ پیغمبر ام لکو گر دی صورت کی آیات شپک دیر شم کی در تطیر شن. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ہا کسان چور کڑ دے منگ غویت کتاب یفرحون آغی خوشحالی کوی بما پا حق کتاب نزل الیک چرا نازل کڑے شوی دے حبیب تاتا. دوی ما توجی پایات کی داو چی دین دا اہل کتابو آغا حق پرس مومنان عالمان مراد دی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا سنور صحابہ کرام. ومن واغسو گوا دی عندہو چداغوی سر علم الكتاب علم د کتاب دے. او درے ما توجید آگا چدا من نا مراد طول مومنان دی او د علم الكتاب نا علم د قرآن دے. ومن واغ مومنان گواہان دی فدی خبر چیز دا اللہ رسولم او زد اللہ نبیم حق مومنان گواہان دی عندہو علم الكتاب چدا غیسر علم دی قرآن پاک دے. ردی کدا غا مومنان الوی فضیلت دے چاگئی مومنانم دی دی قرآن علم مرسر دے اغی دا اللہ دا حبیب دا حقانیت و صداقت گواہی ورکی. او یو سلو او هغه ذات هغه گوا دے عنده علم الكتاب چې دا غسر علم د کتاب دے چې رب العالمین نے.